Ez az itt egy mosómedve, szerintem ti is felismeritek. Gyűrűs a farka. Hát, nagyon aranyos szerintem. Szegénykének elég szűk helye van, nem tudom, hogy jó ez neki. Nem tudom, mindegy. Az a lényeg, hogy szép volt és aranyos.